italeta mapendekezo hiyo katiba. Katiba mpya hiki ndio kitu wananchi wanataka. Walipokuja kutuomba dhamana walionekana watu wa maana, kumbe sio kweli walijifanya, wengine tuliwaamini kwa kuwa tuli vijana. Taifa la leo labda pengine wameungana baada ya kuona hali ni ngumu kimeumana, wakaamua kuweka kando maslahi ya kichama kutetea haki za wanaoteswa kinyama zaidi ya mauaji ya albino na vikongwe wa Shinyanga. Sina uhakika wangapi wanazimanya ibara za katiba na bunge wamelibana, kwa pozo za tozo zetu na kodi wamelipana, wachumia tumbo wamezikana, nafsi zao wamebaki tu kulingana, kwa siasa za bei ndogo wanapenda kujulikana, wakati cha maana wanachokifanya wala hawana kazi kutumika kuzimazima lawama. Mwingine alimpiga kofi Warioba, hiyo ni lana, hakuna beef nyama mezani wanakula karma. Hili la katiba mpya tutakwenda kulifanyia kazi kama tumechoka kweli. Kama kweli tumechoka, ni katiba mpya. Bila katiba mpya hakuna tutakachowezekana, niwaambie. Lakini nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Nani nihakikishe hilo? Wanataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Si issue ya Tanzania? Mimi na Watanzania tutaelewana. Mhalifu mwela mahakama jela, leo unapiga spana kwa na saa za masela. Wa jamaa wana sera, wana njaa, wana hela, ula yani bora jela wangekaa na madela. Watu wamekosa ujasiri wa kukosoa, japo wanaona kuwa ni dhahiri hatukopoa. Genge la sifia sifia maili kwa kuzodoa, sodi mnachochangia zaidi ya kuzogoa. Shule wanazojenga watoto wao hawasomi, wakiugua wanalazwa hospitali za mtoni, na bado kuwachagua hamkomi kwa uo ujinga, umaskini na maradhi ya mponi. Ukweli heri usemwe ila usinene ukamala, hii katiba ya wananchi au katiba ya watawala? Wanaridhishana vita kina sisi tumelala, eti mkaa kimya siku hizi ndo mzalendo nala. Tunajenga nyumba moja tunagombania fito, ujinga wetu ndo silaha yao Steve Biko. Wamesahau hii ni demokrasia, the government of the people by the people for the people. Nitaleta mapendekezo yawe concrete, mapendekezo yatakayotangazwa Watanzania wote wayaelewe. Bila katiba mpya hatutapata tume huru ya uchaguzi. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na Jaji Warioba? Uhuru wa kuabudu siku hizi umepitiliza, ukienda nyumba za ibada unaweza sema wanaingiza pesa, wanaingiza kwa mafuta ya upako, mambo ya nguvu za giza yanafanyika tuko macho. Madhabahu majukwaa ya kampeni, number 1 CCM lale pema kapteni Komba, namkumbuka sana Mchonga, kitambo kabla Mpoto hajakutana na mjomba. Wengi wajali watu wakipata walichoomba, midomo inachonwa baada ya kuonja walichoongwa. Ubinafsi ni ugonjwa, ninongwa. Korea Kaskazini, watu kama ninyi mnanyongwa. Kwa nini tusikae chini tujadiliane, tujue tunataka nini? Maskini tusaidiane, tuna rasilimali ila zinavunwa na kutafunwa kwa kutegemea mikopo, tumebaki kuwa watumwa. Msifungie mandazi kura zetu, undeni tume huru wanyonge na kula kwetu. Siku mpya mambo mapya kumekucha, katiba mpya ni sasa for the future. Unji. Mtaleta mapendekezo yawe concrete, mapendekezo yatakayotangazwa Watanzania wote wayaelewe. Bila katiba mpya hatutapata tume huru ya uchaguzi. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na Jaji Warioba? Hili la katiba mpya tutakwenda kulifanyia